لات راغے عزار راغے اور منات راغے خلق لاتم بتو عزام بتو مناتم بتو لات بتنو لات انسانو عزا جن پیرن ہوا اور منات دام الکو نوجوان سیو کی ذکر کے خواہ مڑشل لات ماندی حدیث دے روحمانی ذکر کرے رہے وہی لاتو کو وہ رجل صالح یلت السویق للحجاج فلما ماتا دفنوه وجعلوا قبره وصنا وہی لات کو یو نیک سڑے ہو اور دیر سخی ہو یو گٹی بناستو او ستوان بے جوڑاول بیا بے پغوڑو کی ملاول بیا بد اللہ دا کور مل منا مل مان چ حاجانو پاغیبان بے خوراول چ سوخ کی دا سخی سڑے مرش نو دفنوه دی خلق پا قبر کی خخ کا وجعلوا قبره وصنا نو بیا قبر ولا بت خانہ جوڑا کرا نو بت نو خا لات رجل صالح عزا دایو جننا وا پبتن نخل کی ددی کورو خالد ابن ولی چ سیف من سیوف اللہ نبی علیہ السلام ورتے چ لاڑشا او دا عزا خو وجنا دے چ لاڑ نو عزا پزے کی کوٹنے قتل وی من جوران مچان ناس دے چو قتل نو بس اگے او اہل او زخمیاں نکل آ کوٹنے موٹنے والا روان نکلے اور آگے چراغ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مت صدی اکڑا وی جی بس الت چز لاڑ ما بطن نخل کے نال تو سو کوٹنے وی خلق ناس تو ہم او شر لو آ کمرے میں ولو غرض لے نبی علیہ السلام ما دو جن دے عزا دا قتل دے پار لے گلے وی دا خو نہ دی دا کوٹنے و عزا خو نو نو بل دی بیا تور راوا بستا او بیا را منڈا کا نو چراغ کنن دی من جورانو چی بیا دا خالص سے وکتا مشرک کی گورے زرنی اور مشرک دیر بزدلے صورت آل عمران خودویل سنلقی فی قلوب اللذین کفروا رعبا ولی بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بھی سلطانا مشرکان دی سرکی مشرک سرے بزدلے چوئے قتل دی من جوران چی بیا خالد را روان دی نو چیغے کہ یا عزا یا عزا یا عزا اکو سمی چی یا بابا پنے کہشا اے پیرا بابا پنے کہشا اگوی می چی یا عزا یا عزا چی قتل نی یو زنان دا او ببر سری را روان دا گندے رکا ببر سری وقتی پر آگند دی را روان دا چی خالد ولی دلا چو را روان دا تو رہ دا سکرا امن رکرا اور پسے اوی یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد آہانکی امن رکرا غی ختم کرا اولار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اچما کارو کا پھر حضرت نت بچی سیف من سیف اللہ نو عزا خود جنو جنن آوا اور منات دام یو سڑیو نوجوان او بیا دغی بت جوڑ کراو او منات منا زکوی چی ہوئی دا منات پا درگاہ باندی حضرت مرحوم با فرمائل چی لوگ اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرایا کرتے تھے دوی او چرک دی پنزوز تی پو خوار پڑکے ونونی سی اغم چی پتلا کے پو وزن کے ٹول نسپکی او لار شاہ لال کی منگا شرکو آئی با زامن حلالو شرک دیتا ہوئی روشی اور بیا زامن قربان الہم تباشلا تپا چرک باز بدبختا اب دی جنت نعمت النظان محروم کہے جرا را جی پا دی مشرکان ابانی یارا چی تو اس سو کر اور دا سکے خود پا خود دوی تا ہدایت تو کی کہ دا ہدایت پکے سسا ذریعہ لار پکی وی اور کنین بیا الاخری ہی بارہا لات عزا و مناسو کو سورت نوح اگورا آیت نمبر درویشتم وقالوا لا تذرن آلهتكم بے مشرانو کشرانو توی چھے خبردار چپری نہ گدے عبادت تخبل آلہو خصوصا ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا او مپریگ دے تاسو عبادت تا ود مپریگ دے عبادت تا سواع مپریگ دے عبادت تا یغوس مپریگ دے عبادت تا یعوق مپریگ دے عبادت تا نصر دا پینزو پنچن پاک چورتا ہوئی دا پینزو کسانو گورے دا بوتانو دا نیکانو اور بخاری شریف چچاویز نو التب دا خبر از دکری تفسیر د سورت نوح کے هم اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام هم اسماء رجال صالحین دا پیز نمونہ چی دی تا نمونہ دا نیکانو بندگانو دی پوشکن من قوم نوح علیہ السلام چی دوی تعلق دا نوح علیہ السلام قوم سرو نو دا نوح علیہ السلام پا قوم کے دا پیز کسان نیکانو اور بیا دے معنی اور بیا پا دے بانے مزید تفصیل اب انشاءاللہ پا درس کے حکم عجمہ و اصول کے دل تک تفسیر عزیزی راوڑا دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور بیا ما دیا غینا تائیدات پیش کول چنن پہ ہندوستان کی دغا ود سوا یغوس یعوق و نصر پا نور و نمون و سرا اب عقیدہ بلے لکھی گی اور غریبان دغ د ود او د سوا نمونه خود شوی دی ود وی محبت بابا تا انا عمر سوا کول فریاد رسی کول شر او مصیبت نه بچ کول او زراور زراور بابا دی رام مدد کیگی مصیبتونه لرکئی آ فریاد رسی کئی عمر سوا کئی خیر رسئی او شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ خپل تفسیر عزیزی کی ددی آت لاند بہترین تفصیل کرے دے تفصیل او وقت راش زبر تو بیان کرو سورت اعراف گورے ایک سو چورانوے یوسل سلور نویات ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین بے شک اغا کسان چتا سر آمد کر اللہ نہ بغیر عباد بندگان دی امثالکم پشان ستاسو دی خبر اخلاص شو تاسو چی چاہتر آمدر سوی اغا خویباد دی سنگا ستا پشان نوکہ مشرکا کتا بوتی جو غیبم بوتانی او کتا توتی نغیبم توتانی کتا شاتوتی نغیبم شاتوتانی او کتا انسی انسانی نغیم انسانانو زکا قرآن عبادن امثالکم بندیان ستا پشان نونو تا عجز عظیم عجز تا بندہ عظیم بندہ پتا بانے موت و بیمارے راتن کے پائی بانے راتن کے اخو ستا پشان عجزانو ٹک شوا دا قسم اولو قسم اول دا مشرکینو بی عباد اللہ الصالحین حاصل دا شیخ پتر سشا کن کو پکارا گیا تھا انبیاء کرام کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اے بدا سے بیا بے یو مختصر عنوان کی خدا اے بیان عجزہم دا انبیاء عاجز دی دا نیکان عاجزان دی بس دیر پار یو دریاتوں نو گوئے و بیان عجزہم نیکان بندگان عاجزان دی انبیاء عاجز دی چسوک پخپلا عاجز وی اور محتاج وی عید چا عجز نشی رفکو لے عید چا عجز دفع کولے نشی اور دعید چا مدد کولے نشی سورة القمر گورا آیت نمبر دس كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه پس نوح علیہ السلام سوال وکړ رب اخبرنا انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر اے الله پاک زخو مغلوب ما سمانا زخو کمزور کړی شی ما فانتصر مواخلا ما دے پارا بدل دے قوم زمانا فانتصر یا پا ما دے فانصر شی نو پس مدد اکا زمان فانتصر واخلا ما دے پارا دے دوینا بدلا زکز مغلوب ما عزیز شکا نا سورة انبیاء آیت نمبر 90 او گورا انبیاء سورۃ انبیاء ولسم سپارا 90 لس اتیا نمبر آیت ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين غرا يدعوننا من بيرا بللو رغبا ورهبا فتمي فأميد ورهبا او يرد عذاب او تكليف وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَغِي خَاسْتَ مَنْهِنَا يَرِدُنْكِ اغا آجز بندگانو سورة هود گورا آیت لس اتیا خا اسی قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید ہائے اللہ اللہ لوط علیہ السلام پا مقابلہ کی چکل پلیت قوم را گئی کنا اور اگی اخپل گندہ مطالبہ دا لوط علیہ السلام دا ملمنو پا بارکی کولا اور اگی و تدیر اس سے خبری اکڑی مالنا لقد علمتا مالنا فی بناتک من حق و انکا لتعلم ما نرید ندیسوی قال لو ان لی سبحان اللہ لو ان لی بکم قوہ اے افسوس دے افسوس دے کاچ وے مال را پا مقابل ستاسو کی طاقت چما ستاسو مرکن دنمات کرے او ستاسو پا مرائے ناس وے پختو کی در ترجمہ جوری کرنا چتاسو میں پرزولی وے پا دے مرائے در تناس وے چوایا واپس کی کنے واپس کی ہائی ارمان دے چوے مال را پا مقابل ستاسو کی طاقت او آوی الى رکن شدید دا دغی معنی دا یا ویز چیز ما زینی ولی یو ڈلی مضبوطی تا چی خاندان میوے اور قوم میوے ارمان دے چی قوم و خاندان میوے نما بتاو سرکتلیو و تاسو دا ایک یوازی مسافر کتلی ما زکر نیغ نیغ را تا گو رہے ہوئے خبری رحم اللہ لوتن کان یاوی لا رکن شدید مسلم حدیث تے کنا رحم اللہ لوتن کان یاوی لا رکن شدید ولو لبست فی سجن لبس یوسف لعجبت الداعی اللہ اللہ نگورا کے عجزانو کنا رہے سورت انعام گورا انام خود رب دیر لوی انام دے کچھ سوکے نہ منی نو بس کل انام دے. آیت 58 ات 500 گور 58 اللہ گور جی ات 500 گور قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. هو اديتا لو ان عندي ما تستعجلون به ارمان دي کاش وے زما پو وس کی اغا عذاب چتا سو غور تاسو دای پو غختلو تلوار کوی لقضی الامر بینی و بینکم خام خبر خبر فیصلہ شی و زما استاد اومینس کی سنگا مفسرین لکی لاهلکتکم عاجلا غضبا لربی کی وسم دربانی بروے نو سپور مات مردار کڑے وے لیکن ہائے ارمان دے چ وسم دربان دی نہ رسی نچ دچا وسنی نو عاجز وی. سبحان اللہ. نو بیان عجزہم شا تیشوا انبیاء کرام کو پکارا گیا اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا اور بیان عجزہم جاری عاجزیم بیان شوا چری عاجزان دی مغلوب فانتصر یدوننا رغبا ورہبا لو ان لی بکم قوا لو ان اندی ما تستاجلون عاجزان دی عاجزان دی. نمبر دو مشرکین بالکواکب دیم قسم کن کو پکارا گیا دو اے مشرکین بالکواکب نہ مخیو کواکب نہ مخیو مشرکین بالملائکہ ترتیب صحیح شی بولی کہ مشرکین بالملائکہ اے دا فرشتو عبادت شو اور فرشتو تب دا اللہ بناتوی او بیا بدغی عبادت کاو. شیخ مرحوم بدا جملہ دا سوی چی دغی دا عقیدہ وا چی فرشتی پشان دا بناتو دی او بنتا چکم دا لور دا سڑی پا کور کے دا پا پلار بنا دیر نیاز بھی نہیں او کہ چاوی کا نا مشران ناس دی نو کہ چاو لونوی او زامنی نو کہ زیوی چی او دو روپے راکا نو پلار رو دمر پا شوق نور کے اچلورتی بابا جی یو روپے دورا کن دے والا خام خرار کی دکا غیل دا وقتو چل دیر خراج آغا دیر عجز غنی کنا عجز غنی نو دا پا پلار مور بان دیر اگرانی نو دی مشرکینو باوی چی دا فرشتینی دی دا دا خدای بنات تی اے دا لونو پشان دی اللہ بان دیر اگرانی نیاز بینی دی او اللہ دو دی خبر نرد گئی چنرت کے ندوی یا جبرائیل و یا میکائیل و یا اسرافیل و یا اسرائیل اور تاویزو لکی اور پا گھٹوائیں سلور نمون کی دی وہی پا مٹ اترا اور معشوق و محبوب تمہاری قدموں میں تشتور دروغ ہوئے کہ چرے دا واقعی ہوئے ندوی پا معشوق و محبوب نبا اقبل کور ڈک کرا بیا جو چرتا پا موج کیوں کسا ودر تکو مصر موج نہ دیکھا نا گاڑی سٹارٹ ایل سٹارٹ کی گی رو رو رو رو گرمی کی چاہتا دو دری گھنٹے سر سے کی گی دا خیال اور تک نا انبیاء انشاءاللہ تا قصہ کوں گا یا جی وقت قصہ خواہ خیر بار رہا دوی بھائی چی دا ملائک بنات اللہ دی او بیا بے داری عبادت کو سورت صافات بڑا یوصل اور یو کم پنزوستم صفحہ دا دگا آیت تے یو سل یو کم پنزوستم سورت صافات درویشتم سپارا فاستفتیم علی ربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا یقینا انہم من افکہم لیقولون ولد الله وانهم لكاذبون یقینا دوی په دروغ وخپلو من افکم دوی په دروغ وخپلو باندې خامخوي ولد الله سمانا د الله ازامندی سمانا بکی ولد الله دلالون دی دا مانا بنا کہ چھو ولد اللہ اللہ پیدا کری دی اللہ خوال سے پیدا کر دی بیارت پر نسی دی ولد اللہ مانم دا گرا دی پخپنو دروغ وی چھو ولد اللہ اللہ پا زامنو نیولی دی تکشو گرا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او بیشک دا ظالمان دروغ وی دروغ جن دی نو دی بھئی فرشتی بنات اللہ دی او بیا بھی ولی عبادت کاؤ سورة زخرف گرا آیت نمبر 15 او پس دیاغی نبیاء 19 وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين وجعلوا له ابي غنلدي الله دي پارا من عبادي دغي د مخلوقنا جزءا برخداران جزءا اولاد اولادنا اكبادنا دي فرمای اولاد زمونږ زمونږ د زړه قطري دي ولچوینه جزء د والد وی نو جز ان دا خدای جزا یعنی دا خدای ولد دا خدای بچی بیا اس گونا آیت نمبر 19 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسًا اوی دا جنکی دا اللہ دی او بیا بے عبادت کو دی بدبختو اللہ واللہ تیشو کنا او بیا با دی زائمانو دی فرشتو ددی عبادت بیکاو اے بچ دا زمان حاجت روحان اور مشکل کشان دی سورت سبا ہو گورا آیت نمبر 40 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اے داخلقو پو دنیا کے چھ دوی بستاسو عبادت کاو نبیاغی جواب کے چھ سبحانکا انتولین بلکان یعبدون الجنہ عبادت پیریانو کاو ماند پیریانو کاو ندھ پیریانو پوینائی زمانگم بکڑی وی منگتا پتا نشتہ لیں نو دوی د ملائکو عبادت باقی ده شوی ده خواه دو مسئلی ثابت شوی عنوان و بیان عجزهم چلک فرشتی خو عاجزی دی اور عاجزان معبودان نشی جوڑی دلی نا خو عاجز دی اور چی سوک عاجز وی اغا معبود نشی جوڑی دلی عربن یبولو سولبانو براسی لقد هان من بال عليه السالب ست صافات غرا ایک سو پینسٹھ یوسل اور پینزش پیتم نمبرات وما منا دا فرشتو بیان وما منا الا له مقام معلوم او نشتے یو فرد دا منا مگر دے لپار داغی یو زی مقرر تا اللہ دا عبادت وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ او بشک منگا خامخا اللہ دا عبادت پار صفنا ترن کیو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او منگا پخپل دا اللہ تسبیح بیان ان کیو سبحان اللہ سورة انبیاء گورا آیت نمبر 26 او 27 سپارش اللسما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون گرا لا عباد مكرم گرا لا يسبقونه سبقت مخيوالي نشي كولي دا اللانا بالقولي پا خبر كولو وهم بأمره يعملون ايد الله پا حكم مزدوري كي كار كي داخو مزدوران دي آكار كون كي دي آجزان دي الله پا فیصلي كار كون كي دي الله پا حكم ڈپٹی پا زیراورن كي دي سوگ دبل ڈیوٹی کئی انو آغا حاجت روانی سے جوڑے دلے سنگے خق خبر مسئلہ لگی سورتی بن دغا سورت النساء سورت النساء شپگم پارا ایک سو بہتر یوصل دو اویا نمبرات لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون هرگز پوزان نچونی حضرت عیسی علیہ السلام چشیدے بندگی کون کے دیو اللہ ولا الملائكه المقربون او نچونی پوزے فرشتے مقربی د اللہ د عبادت کولونا پوزے چونل پین بدگال هرگز انکار نہ کئی هرگز آر نہ گنی دامانے دی انکار نہ کئی آر نہ گنی ہاں مخی اخبار دے حال دے آغینا اس اعلان جلالت ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا سیاسی معنی در تو کم سیاسی معنی اور اغسوک چے پوزو چونی دلا دے عبادتا اور تکبر کئی فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا نُطُول بَفْلَيْن حَاضِر کو نُطُول بَشِي پَلَيْن حَاضِر لَيْن حَاضِر پی جنے تو سیاسی ترجمہ چھتا پی جنے تو سیاست پی جنے وَشُكُرْ بَا جنے پی جنے دی زمان سیاست بسیخ درو لَيْن حَاضِر اغا تانیدار تا ہوئی چھ جاغی پا علاقہ کے سغلاوشی کا نا یا سکے سوشی او دے جاگے تحقیق نہیں کری نبیا مشر مشر چی نو تفلین کیوں درے ورتستا پی علاقی کے حلقہ کے داکار ورے شیرے غلا شیرے دا ڈاکہ شیر تو چر تو دے نجدے لا علمی اخکار کی نوی دا گن تو نکوس کے اور دے پولیس کے یادہ کورتا دا لین حاضر دیتا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا نمون برا جمکو دربار دا اللہ کے ٹولا نبیا بدتا پوس کو عاجز شکانا ہے نا اور جو سوک عاجز بھی ناغا خو رفع دا عجز دو بل چانی شکو لے اور آگا عباد معبود نشی جوڑے دے دوشو انبیاء اکرام عباد اللہ الصالحین اور ملائک دریم نمبر کن کو پکار گیا جنات کو تیشو کا نا قسم ثالث مشرکین بالجن مشرکین بالجن اے دا جنات عبادت کرے شوے او سورۃ انعام گورا آیت نمبر 100 وجعلوا لله شركاء الجن او غرزو لدی الله لرا شریکان الجن د پیرانونا دی غرزو لدی الله لرا شریکان الجن چغ پیران دی بدلی مان شو او ګور پیران د خدای شریکان کړی دی وخلقهم وخرقوا لو بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى ما يصفون د پیرانو عبادت شوه دی سورت سبا وګور 41 نمبر اوس دیارو لو 40 اوس وارو 41 یو سل اختم سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن فرشتي بس بلکی ودوی یعبدون الجن چدی به عبادت خود پیرانو کو څنګه عبادت به کو شت جن راوانو فغم نمبرات وغرا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مرهقا او بشک منت دا بیان شو انه كان رجال من الانس چو انسانان يعوذون برجال من الجن فناگان به وختي پناري نو د پیرانو رجال دان سرو پناری نو دا پیریانو فزادوهم رهقا دو ترجمه نو پا زیاد کل دی پیریانو دا انسانان پا گمراہی کی فائل سوشو انسانان شو یا جن کا پا زیاد کل دی جناتو دا انسانان پا گمراہی کی زیاد کل دی جناتو دی انسانانو دا جنات سر کشے کی عبادت پہ سنگا کو ابن کثیر لکھی کانو یاتون بالوادی چسو کے بدا پہ سفر روانو پہ یو کن دی باندی یا پہ یو خوش میرے باندی چالتا با دوی دش پیو دا کیدل ویر دا خوزے درن دے اسم خلقی دا زے درن دے لار درن دخا نا جماعتم درن دے نا دا زے خود درن دے دیبوی اعوذ بسید هذا الوادی منگا پناہ غوارو دی وادی پا سردار باندی چی اغا دا جناتو مشر دے اے دی وادی سردارا منگل پا خپل پناہ کی واقلا پوشو کانا مشرکانو بوی اے دی وادی سردارا پناہ راکا پیران با پوشو چی دا پوڑی گانا اندی انو بیا باغی وسا چه سکول نو کول با نو دا شر کو که نو اسم دا بازی علاقو که دا ما شما نیکا نا دوینا چه سیشه رکشی سرکش لسیشه رکشی ویده نیشتی توکانی توکی وی پیریانو دیوانو کنا خپل مالواخ لی زمنگ را کئی دارکم خوالا را خوالا ایدیو با کوری نایی تا پتا دا شیخ مرحوم بوی ایب پردو کی دل خوند دے کو من باغ یادولی اول کان چ من گتل پٹی کی نو پوشی دا کم لو اردو نہ راتلا پر شیخ وچ قران دل عجیب انداز سره من بو ساغی تو کتل ام با کتل دل خوند کی وے انا خدا باز ٹکی چ من یاد کرو یہ مشرکین کیا کہتے ہیں وہی دیوانا بابا لبا ادی تیری ادی میری پنجاب کی دائیں تک وہی دیوانا بابا لبا ادی تیری ادی میری وہی بندی دا پترا دو شرکی تن آئی بدا سن وہی دا ظالم بچے دو شرکا دے اکڑا یو دا چی دیوانا بابا لبا اے دیوانا بابا زما رکش اخیا نو شرک اول شو چستا دا عقیدہ شو چی دیوانا بابا تا پتا دا چستا رکش چرتا دے نو بیای ادی تیری ادی میری نو دیم شرک شرک دسا شرک فیلی چې نیم ستا او نیم زما او نیم ستا په نوم شو دوش نه کړل وی بدبخته ډبل مشرک شوی. نو دوی وم وی یاس اعوذ بسید هذا الوادی دا شرکو کنه الله توب الله. سورتی صافات وګورا آیت نمبر 158 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا اول مانا او دوی گرزول دی پا ما بین دا اللہ او پا ما بین دا پیرانو نسبا مناسبتا اجر المانی وجعلون دوی گرزول دی پا منز دا اللہ او پا منز دا پیرانو نسبا مناسبتا فی استحقاق العبادة اجر المانی اے مناسبتا فی استحقاق العبادة اللہ عبادتم کئی دے پیرانم کئی بلا مانا نسبن رشتہ دوی دے اللہ و دے پیرانو پیمینس کی رشتہ جوڑا کرے دا فی آغا سنگا وی دا بازی پیران دے اللہ اولاد دے جکہ چا اللہ پاک نکاح کرے دے سروات الجن سرا پرو سرا اللہ تعلق پرو سر دے نو دا پرو نا چکم جنات پیدا شی آدھا خود پاک نسب دے رشتہ دے العیازم باللہ زکر خود توحید اہم دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد زکر خدا سلس القرآن دے کنا بابا اللہ اللہ نسبت بے جوڑا ہوں اے دا مسئلہ ثابت شوا اس بل عنوان و بیان عزهم چه دا پیران ندی دا مرا عاجزان دی. سورتی سواد گورا چه عاجزان دی سنگ عاجزان دی سواد آیت نمبر 37 اور 38 و درشم اور ات درشم والشیاطین امگا تابع کردی سلیمان علیہ السلام تا شیاطین کل بنائن و غواس ہر تعمیرگر اور ہر غپگر غپو والا اور معماران و آخرین نور مقرنین فی الاصفاد ای ترلشوی دی پزنزیرانو کے یا لپار دا تعدیب یا لپار دا تعذیب. سورة سبا اگورا آیت نمبر 12 ولی سلیمان ریحا غدو آشار و رواہ آشار وصلنا لعین القطر ومن الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه امنگوالا پیران تابع کردی چی عمل کئی مخامخ دا حضرت سلیمان پیزن در بخپل سرا ومن یزیغ منهم ان امرنا نزقو من عذاب السعیر او کسو کو گوال کئی زمنگا دا حکمنا زمنگو ترسو سزا دا اورا ام دنیا کیم برا معلوم شو چی جنات چکم دینو دا عاجزان دی عاجز دی کنا او کیا عاجزان نوے بیا خو معبودانو خدا بالکل عاجز دی دوارا مسئلے ثابت شے سر مشرکین دا پیرانو عبادت کرے ہو او پیران عاجز دی اور عاجزان لائق دا عبادت ندی سلورم مسئلہ یعنی سلورم قسم مشرکین بالکواکب ستورو عبادت شوے دے نرم شوے دے نو دسپوگمین شوے دے پوشو کنا. سورة انعام آیت نمبر 76 شپگاویا فلما جن علیه اللیل را کوکبا هر کله چې تیار کړ په دی باندې شپې وی لدې یو ستوره نو وی هاذا ربی علی سبیل الخا والعنان هاذا ربی ادې می دې رب یو یا یقولون هاذا ربی وګور دې خلق ته وی چې دا می رب دې نو هاذا ربی کې مقصود نقل مقصود حکایت تا قول دا مشرک دے چه مبان اعتراض را نشی یقولون هذا ربی دا مشرکان سوری توی چه دا محراب دے مجھے کس اشکال نشتا دے یا ذا ربی فی ذامکم فلما افلا قال لا احب الافلین منخوکم اغسو چه کم پٹیگی دا خو پٹش لا احب عبادت ارباب الافلین چه سوک پٹی گن اگر اب نشی جوڑی دلے ندوی لائق دے عبادت ندی پر پس نور آیت نم دی حاصل سش دستور عبادت شوے او سورت نملو گورا نمل دریس سال اختمات وصدا ما كانت تعبد من دون الله او من کړه دل را د الله د عبادت نه هغه معبودانو چې دې بدغه عبادت الله نه بغیر کاو چا نور اس پوغ مې وي دارنګ آیت نمبر 24 دغه سورته نمبر 3 سمات الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله دا بالقيسا او د قوم قتلوا چې دوی بسې دوی کول نورتا نور عبادت شو سوره النجم ګورا یو کم 50 آیت یو کم 50 وانه هو رب الشعراء اور بیشک اللہ مالک دے رب دے او مالک دے شعراء دے شعراء یو استورے دے یتلو بادل جوزا ابن خزابنو خزایو قبیلہ و بدبختا چاہی بددی شعراء استوری عبادت کو دستور عبادت شوی دے دو نر شوی دے دس بگمائی شوی دے ٹھیک شوا اے عنوان ور رد علیہم او دلتا بیان عزم عزم بھی لشی عزم بھی لشی چی دا نر اس بگمائی دا اللہ پر ڈپٹے روان دی کروان دی کلن فی فلکی اسبحون خو اس دلتا لکا ور رد علیہم رد پا مشرکین بالکواکب باندے سورة حامیم سجدہ و در شمات ومن آیات اللیل والنهار والشمس والقمر لا تجدو للشمس ولا للقمر واسجدو لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون الله الله وګورا دې بدبخت وبسکل نور اس په مې ته سيدي کول الله لا تجدو للشمس ولا للقمر سيدي نور تمکوي اوس په مې ته خاص کې سيدا غزا تا خلقهن چی دای پیدا کری دی مر چی چا پیدا کر دی سپوگمائی چی چا پیدا کری دا دغی بندگی کوای آد بل چا عبادت نور سپوگمائی مکوای سرو زکا چی دانور او سپوگمائی چی دی پخپلا تابی دی نوکران دی جبتای ورکی ورکی کنا سورت یاسینو گوانا آیت 38 39 40 ات درشم یو کم سلیختم او سلیختم والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم سبحان اللہ والشمس تجری نرچ دے روانی گی للکی لمستقر اللہ لپا دغا زمانی مقرر کرشوی لپا رد دی چھ مستقر زمانی مانشی او مستقر مکانشی لمستقر اللہ تر اغزے مقرر کرشوی لپا رد دی ذالکا تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازلا حتى عاد كالعرجون القديم سبحان الله هذا قران خوند راكي اجبه كتاب يا رب والقمر اسبوغ ما چدانو قدرناه منازل منغا مقر كردي دل رازي ندتلو منازل لاري دتلو چپدي لاري بزي داسي بزي داسي بزي گوره چه لاره بدل نکی گوره چه تیم بدل نکی گوره چه مخیران اخکاران نشه که نا حتی ده کلر جون القدیم پا نظر ده خلقو که نفی ذاتی تردی چو گرزی داست بگمه پا نظر ده خلقو که پشان ده غشم که ده کجوری اوچی تاو کره شوی اوی لشمسو یم بغی لها انتو درک القمر وللیلو سابق النهار نور لر لائق ندی چور سیس پوگ مائی لرا ندش پا چی مخ کشی در زنا مخ کشی رز وجود ختم شی اور نور اخکار شی سپوگ مائی نی وکلن فی فلکین یسبحون او دا طول سلور وار چی دی پا دی دائری مستدیر کی چی دامو جی مکفوفا تا سما دی یجری فی شمس والقمر دی پا دی کلام بووی یو بالپسی پر لپسی زیو رازی سنگر ڈپٹی وار گئی دا خو نوکران دی قدر نامن پا دیلار بزی پا بل بل زینا مستقر اللہ تر آگی وقت پور بخیجی کزی گئی که ڈپٹی دیلار سکن خیر دی نیستے او گوہ سنگے ڈپٹی آنے ورکے نوکران دی بھئی دا خو نوکران دی نو نوکر عبادت والے کئے دا خو نوکران دی مالک عبادتو کا آسویت زہرو خوب تاسوی لکھا نا اگی یو ترجمہ ناشنا وند مفسرین کی سرے پی پوئی کی نا اس پی پوشی قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ات یو توجی دا کنا اویا کی فرزند کی چروی اولاد در رحمان نو اول عبادت کو ان کے در رحمان ما ولچ والد موجودی نو دو ولد دے عبادت سے ضرورت تے دا فرضی ہونے مانا دا نو چ مالک تے نو دے نوکر عبادت سے لگے نوکر خلائق دے عبادت نہ دے اما مالک چا غرب دے اگر مالک دا عبادت دے کلن فی فلکن یسبحون مسئلہ حل شوا کم مسئلہ بیان شوا اقسام دے مشرکینو دا سلور قسم دی بل بی عباد اللہ الصالحین بیا بالملائکہ والجن والکواکب کن کن کو پکارا گیا تھا اے چاروں کو انبیاء کی عبادت کی گئی تھی اللہ کے نیک بندوں کی فرشتوں کی جنوں کی وہاں کزا کواکب کی ٹھیک نو اس من دون اللہ کے نور سنیر دا قرآن پر اصول سرخبا من دون اللہ نیکان بندگان من دون اللہ ملائک من دون اللہ جنات من دون اللہ کواکب ندوی دون بوت بتی نہ تو لگ تو بتا کر اللہ اکبر دا یو بل عنوان دے ہوئی ماں جمعہ رز دا خلق میں پری دین رتا بیگان نا وقت راگلی ساڑھے بارہ وی کدا سکانا خو بارحال زیر روی ماں تا زو مستر کی گئن زخیر زو گزارکو دا اس بلا مسئلہ ذکرکم او دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی ہم پخ پل کتاب الفوز الکبیر کی ذکر کری تھی خاص مخاصمۃ القرآن بالفرق الاربعہ دا یو اہم مقصودی بیان دیکھا اداب دشان نزول دی پار تعالی پکاری گی اوزا ہمیشہ داوی مجر زب کال کے دوران کی دا فضل کبیر ویما طالبان تھا کبھی آپ نہیں لکھی سر ندا سے مصیبت ورنہ دا فضل کبیر مدرس کتاب دے چھ کم سے کم دا موقوفن علیہ طالبان دا کم سے کم وہی او کنوی مطالعہ جی کی ورتا آغم ذکر کی چھ مخاصمۃ القرآن بالفرق الاربعہ فضل کبیر ہم ذکر کی قرآن چھ یعنی مخاصمہ کی اور رد کی قرآن نو پسو ڈالو باندھی پسلو رو ڈالو باندھی مشرکین یہود مشرکین منافقین یہود نصارا قرآن چ مخاصمت نبل فرق الاربع اول فرقہ مشرکین دی نمات یاد دی چورز دغ سے حضرت پر دا تاریخ لتا نازی چ بیان ہو پینزو منٹوں کے بیان کرا نظم پینزو منٹوں کے بیان ہو ابیا ان شاء اللہ منور خبر مخاصمت قرآن پسو فرقو دا سلو ربان اے مشرکین منافقین یہود نصارا اس دا اگدی کی ہم لنڈی کی ہم مشرکین اول حقب باطل فرقہ دا جو قرآن پاگی بان رد کئی او دری پلیت ذکر کئی نو دے کے درے عنوان دی یو عنوان بیان و عقائد ہم مشرکان و عقیدہ دا قرآن دا یو دوی ما خبران چمنگ با دا عقیدی دا مشرکین و عقیدہ دا قرآن نا ذکر کو آب سنگی لگا گور بیا تایدہ در تارو ما خوزین کے کیدا مشرکین و بد اللہ عبادت کو مشرکین و بجماعتنا جوڑول مشرکین دا اللہ پنم بانی بے منخت کولے مشرکین با دا اللہ دا کور دا ملمنو دا حجانو خدمت کو اور اغیل بے اوبا ورکولے مشرکین با پا مصائبو کی اللہ را مدد کو مشرکین دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا خالقیت قائل وو مشرکین چکم دے عقیدہ قرآن کریم بازی حسب ہم منلا اور مشرکین با قسمون دا اللہ پنم بان خوڑل اچا تول بے دا اس قرآن پاک دے قسم بے دا اللہ پنم اچا تول جماعت جوڑو حجان و خدمت کو تشوا او اللہ پنم بے منخت کولے اللہ پنم بے خیر و خیراتم کو وقت مصیبت اللہ تب رامدت شوی دا ٹول خبر کولی اور قرآن نبار حدیث کے راضی چوکان ابو ذر یصلی فی الجاہلیہ اور دیب پا جاہلیت کی مزم کو عبادت میں کر رہا ہوں داد مشرکین عقیدہ ہوں نو چه ارکل دا طول کول نو پیغمبرانو سر جگره بیادی سشوا دا لوی سوال ده نو بیا منگوی چه اغا پا دو خبرو که یو خبر سوا پا توحید در رب العزت که حضرت پا دایی مثال ورکاو پیغمبرانو بے ایک اللہ ہی معبود ہے، ادیب بے شک اللہ بھی معبود ہے. نبیا و حضرت بھی ان کے ساتھ ہی اور بی کا جھگڑا تھا. نیو سڑے پہ کل کل پہ تقریر کے میری ہی کو یاد کیجئے گا ورطہ تمہاری خان تمہارے ہی دا دا خود اول دا تفتزانی ہی دا چچا علم معنی ذکر کر دی کہنا آگے نا پس تا منگ تا شیخ ہو دے وا تم دا شیخ پہ درس کے علم دا شیخ میں پٹاوائے اور دا گورت فن حدیث کے لوی گناہ دے چھے اسے دا خپل استاد علم پٹ کی. مدلس اگر آوی تو مدلس دا دال مخی کہہ اسے دا مدلس اگر آوی تو چھے خپل استاد پٹ کی. زمین یہ استاد و منگ تاغین تحاوی ویلا نائی بد مدلس تعریف کاؤ چھے مدلس چاہتا ہوئی وہی لکھا یہ سری چھے تحاوی مانے ویلی اور زمان نمپریگ زمان دا استاد نمارے چھے ما تحاوی تو فران کی شور حدیث سیب نویلی اویلی بھائی دمانی خدا عجزم زمانی میں سوگنا رہی استاد پٹاول دامن تب شیخ وی چھے مشرکین سرد انبیاء جگڑا ہی اور بی کی وا بی کی شرکت تے ہی کی حضر رہے وی اللہ ہی معبود دے نبل سوگ دوی بھائی اللہ بی معبود دے مانا اللہ معبود دے خو نیاز بینان ہم دی التوی ہی دوی بھائی بی جگڑا جگڑ سوا طلب الشفاعت من الاموات چمبیا علیہ السلام بوید اموات الشفاعت مغواڑے او دا تھرڈ کلاس یا فرسٹ کلاس مشرقی کا نا او تھرڈ کلاس مشرقی فرسٹ پہ جنے لوئر ڈگری آیو چدا نیکان بندگان ارس کولشی دا فرسٹ کلاس مشرک تھے. تھرڈ دی تو چکول شی نا خو مناول شی اے دی دم دعا کول شی لکہ دی چم خو بابا نہ غواڑو نہ چے بابا تو زیرا کا من خو لار شم گے اے بابا تے اللہ نے ایک بندے او خدای تو سوال ک چمال زیرا کی نہ بابا سوال کے منگ دے پارا دا تھرڈ کلاس مشرک تھے. او جگڑ پدی کی وخا بس دا دو سوشوی دو خبر مشرکین اے مخاصمہ دا قرآن بالفرق الاربع الفرقۃ الاولى اے المشرکین و بیان عقائدہم و عقائدہم قد ذکرنا آنفاً بالاختصار و سمیتم تیشو کنا و بعد ذالک نزاؤہم مع الانبیاء فی مسئلتین اے فی توحید اللہ تعالی و فی استشفاء بالاموات بس دا دری مسئلے بھی پیزے منٹوں کے بیان حضرت ان کو یاد کیجئے اور میرے تعریف میں لاہور جا رہا ہوں میں جمعہ دن زمین چھو بدہ گئے کھنا نویم ہو بولے خوش آلے گئے وشو گانا خواہ اس در بیادی کے تفصیل کو مخواہ انشاءاللہ اے دویم فرقہ منافقین پدی کے بزر شیخ کارا وہی اگر منافقین پہ جندل غوارے سورت توبہ کو استحضار قلبی سے پڑھ لیں بس دا منافقین و پہچان چلے پہ سورت منافق سربراہ دا منافقون سرا سورت توبہ سربراہ سے بس استحضار قلبی سرا یوش پہ تو یا اویا تقریباً خیونا صفاتیں خیونا پلیتے خباستنا تا منافقینو پہ سورت توبہ کی ذکر دی پہ سورت منافقون کی ذکر دی پہ سورت بقرہ کی ذکر دی تشو کہنا پہ سورت نساء کی ذکر دی پہ سورت آل عمران کی ذکر دی سورت احزاب کی ذکر دی سورت محمد کی ذکر دی ہر اگر سورت چپائے کے ذکر دی جہاد دی نپائے کے منافقینو حالات ذکر دی. الفرقۃ الثالثہ اے یہود او دغی پہچان اگر پہ سورت بقرہ او پہ سورت آل عمران او پہ سورت نساء و مائدہ کی او بیا پہ توبہ کی ٹھیک شوا او سلرم فرقہ اے نسوارا او پہ دغی سورتنو کی دائی ذکر دا سلور فرقی وی دے سلور فرقو سر قرآن جگڑا گئی او پہ آخر کی بطور خلاصہ زب بیا تاسد فوز الکبیر اصل کنن بس دا سے چلو شپی میں نا وقت رالو کتابوں نے میرا نڑلشلو اس میں ذہن کی کتابوں نے رالا او تفسیر عزیزی بم ما خول اغم رانا غی فوضل کبیر خو فلاشتے نا کدل تین را وڑی کبان کتاب فوضل کبیر نو دا فوضل کبیر حوالا بدل در کوا او اغب ازان سقا اولی که دا شاول اللہ سے او دا با مقصودی درس چیستا او زمان انشاءاللہ اے اس وقت کی رضا تفسیر یو یو آیت یو یو عقیدی او پی یو یو عمل دا مشرکینو آیات قرآنی در تا پیش کوما و بیانو عقائدهم عنوانو لکا المخاصمت مع الفرق الاربع سلور فرقی شوی رنبائی فرقہ مشرکین دی او مشرکین و عقیدہ دا قرآن نا زمان دا شیخ پہ اصطلاح کی وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے یو اگی منو چی اللہ رب دے اگی دا اللہ دا تدبیر قائل وو اگی وی چی مدبر دا کائنات اللہ دے دوشو اور حقیب پا وقت مسائبو کہ یو اللہ را مدد کاؤ دادری شو دادری میں ذکر ذکر کر چی دادری وار پا یو آیت سورت یونس کے موجود دی دری عقیدی ان نوٹ کا یرا پوشوی سورت یونس گورا اللہ سبحان اللہ چدا قرآن سو زمان دا شیخ شیخ پا طرز یاد کی نا مناظر اسلام دی جو ہوئی اس کے طرح توحید بیان کیا چا سو کچھ دا کار کیا مشرک دے تو موسکی مشرک دے قرآن گوئی مشرک دے نتا تا دا قرآن یاد دی مشرکین بم قرآن منا مشرکان اللہ منا رب منا مدبر منا کارساز منا پوشکا نا خالق منا او رامدس شبم بورتوی بیا مشرکان دی او زما اصطلاح در رجسٹر شدہ مشرکین آیت نمبر 31 سورۃ یونس